Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 7 maja, minęła 12. Małgorzata Maliborska-Prażnowska, zapraszam na serwis Trójki. Trwa walka z czasem w kopalni Zofiówka, wciąż nie ma kontaktu z trzema zaginionymi górnikami. Będą zarzuty dla 9 osób po wczorajszej manifestacji i kontrmanifestacji w Katowicach. Podejmujemy zdecydowane działania w sprawie planów przeniesienia pomnika katyńskiego w Jersey City, zapewnia szef polskiej dyplomacji. Już za chwilę kolejna konferencja prasowa prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej i najnowsze informacje o przebiegu akcji ratowniczej w kopalni Zofiówka. Po sobotnim wstrząsie pod ziemią życie straciło dwóch górników. Ostatecznie czterech trafiło do szpitala. Trzech jest zaginionych. Wciąż szukają ich ratownicy. Mają specjalistyczny sprzęt, wideoendoskop i GLOP, czyli górniczy lokacyjny odbiornik pomiarowy, informuje prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Daniel Ozon. Zastępy będą się z tym urządzeniem posuwały naprzód i z anteną, i ta antena będzie w stanie zidentyfikować potencjalnie lampy, jakie mają górnicy. Przed Zofiówką cały czas gromadzą się ludzie. Nadzieję trzeba mieć zawsze. Nadzieja ginie ostatnia, jak to wszyscy mówią. Ja mam nadzieję, że no jednak wyjdą chłopaki z tego cali. Dziewczyny czekają na górze. W kopalni wstrzymano dziś wydobycie. 9 osób usłyszy jeszcze dziś zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej i znieważenia policjantów podczas wczorajszej manifestacji i kontrmanifestacji w Katowicach. Chodzi o Marsz Młodzieży Wszechpolskiej i Obozu Narodowego oraz jego przeciwników. Zatrzymano przedstawicieli obu grup, informuje rzeczniczka śląskiej policji Aleksandra Nowara. 6 z tych osób usłyszy zarzuty w udziale już w nielegalnym później zbiegowisku. Nie reagowały na polecenia policjantów. Policjanci musieli użyć siły fizycznej, musieli użyć gazu, żeby nie dopuścić do eskalacji tych zdarzeń i jakiegoś kontaktu fizycznego pomiędzy zwaśnionymi grupami. Ale zatrzymano również 3 osoby, które usłyszą zarzuty w związku z naruszeniem nietykalności cielesnej policjantów i znieważeniem funkcjonariuszy, ponieważ były bardzo agresywne w stosunku do interweniujących policjantów. Wylegitymowano 35 osób, wobec nich też zostaną skierowane wnioski za blokowanie zgromadzenia, kiedy jeszcze było legalne, bo manifestację narodowców rozwiązał po niespełna godzinie prezydent Katowic. Argumentował to troską o zdrowie i bezpieczeństwo ludzi. Mimo wezwań narodowcy nie chcieli się rozejść, policjanci użyli siły i gazu, musieli też cały czas oddzielać uczestników obu grup kordonem. O pilną interwencję w tej sprawie zwrócił się na Twitterze do szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego prezes Ruchu Narodowego poseł Robert Winnicki. W odpowiedzi przeczytał: panie pośle, gdyby pan wpłynął na organizatorów narodowych demonstracji, aby skuteczniej eliminowali ze swoich szeregów idiotów eksponujących faszystowskie i nazistowskie symbole, to polska policja nie musiałaby interweniować, a ruch narodowy nie byłby kompromitowany w oczach Polaków. Amerykańska Polonia zapowiada na niedzielę manifestację w obronie pomnika katyńskiego w Jersey City. Burmistrz miasta Stephen Fulop powtarza, że monument zostanie przeniesiony. W tym miejscu ma być park. A polscy politycy wciąż komentują tę sprawę. Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska z PO mówiła w Trójce, że jej zdaniem pomnik katyński powinien zostać tam, gdzie jest, bo jest istotny dla Polaków. Dla mnie ważne by było gwarancje ze strony miasta, że mimo przebudowy czy zmiany, bo tak to zrozumiałam, czy innej aranżacji tego miejsca, pomnik tam wróci i będzie stał. Czyli dyplomacja, nasza ambasada powinna rozmawiać z władzami miasta, jakie będą dalsze losy pomnika. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz podkreśla, że Polska podejmuje zdecydowane działania w sprawie planów przeniesienia pomnika. Podejmujemy pewne kroki prawne. Chodzi o to, żeby wstrzymać w trybie pilnym przeniesienie tego pomnika. Zobaczymy, na ile one będą skuteczne. Są to władze samorządowe, niezależne od administracji amerykańskiej, dlatego możliwości oddziaływania instytucji rządowych są tutaj ograniczone. Pomnik katyński stoi w Jersey City od 27 lat. Władimir Putin został zaprzysiężony na prezydenta Federacji Rosyjskiej. To już jego 4. kadencja. Uroczystość odbyła się w Wielkim Pałacu Kremlowskim, dawnej rezydencji carów. Putin będzie sprawował najwyższy urząd w państwie przez 6 kolejnych lat. A we Włoszech 5. już runda konsultacji w sprawie tworzenia rządu prowadzi je prezydent Sergio Mattarella. Bez względu na wynik rozmów, dziś wieczorem lub jutro rano prezydent wyznaczy premiera, który powoła nowy gabinet. W marcowych wyborach żadne z 3 głównych ugrupowań politycznych nie uzyskało większości w parlamencie. 4 rundy negocjacji nie doprowadziły do ponadpartyjnego porozumienia w sprawie tworzenia rządu. Prezydent zapowiedział, że jeśli dzisiejsze konsultacje nie przyniosą rezultatu, sam powoła premiera. Większość włoskich komentatorów uważa porozumienie kontestacyjnego ruchu pięciu gwiazd z prawicą za mało prawdopodobne. Dlatego ich zdaniem premierem zostanie osoba niezwiązana z polityką, która stworzy bezpartyjny rząd fachowców. Nie jest jasne, czy ten rząd zostanie zaaprobowany przez parlament. Zdaniem obserwatorów, jakkolwiek będzie, Włosi jeszcze w tym roku pójdą ponownie do urn. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Dużo słońca, chmury tylko na południowym wschodzie, tam pojawią się przelotne opady deszczu i burze. 17-20 stopni na wybrzeżu i w rejonach podgórskich, 20-22 na przeważającym obszarze, 25 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, klienci marzą o zakupach technologicznych, a tu gotówki brak. Co robić? Przecież już znają moją dobrą ratę. Dobrą ratę? Reneuszu, a nawet 50 rat. Tylko do 9 maja 50 rat w Saturnie. Kup smartfon Samsung Galaxy S8 za 2799 zł i odbierz z bankomatu 400 zł zwrotu od producenta. RRSO na dzień 24 stycznia 0%. Kredyt udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Polskie Radio zaprasza na kolejny koncert z cyklu To co najpiękniejsze wiosna pod patronatem Rady Mediów Narodowych. Po raz pierwszy razem w Polsce Pasadenarów Orkiestra i The Pupini Sisters przeniosą nas w świat swingu lat 40. i 50. W drugiej części koncertu Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Michała Klauzy wykona muzykę filmową Wojciecha Kilara. Środa 9 maja, godzina 19. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety na stronie sklep polskieradio.pl lub w kasie przed koncertem. Sponsorem koncertu są Polskie Koleje Państwowe S.A. Teraz w Mediamarkt. Podwójna frajda z oglądania. Przy zakupie wybranych telewizorów drugi otrzymasz w zestawie. Na przykład kupując 55-calowy telewizor Sony 4K Ultra HD Smart TV w zestawie z 20-calowym telewizorem SkyMaster oszczędzasz aż 429 zł, płacąc 3199 zł. Więcej okazji w nowej gazetce, sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam Państwa. To już 8 minut po południu. Wysokość naszej składki zdrowotnej należy do najniższych w Europie. To 9% naszej pensji. W wielu krajach składka zdrowotna to 14%. W Niemczech składka sięga 14,6%. I stąd zapewne dyskusja, którą toczymy od lat, o tym, czy naszą składkę zdrowotną należałoby podnieść. W piątek po publikacji faktu pod tytułem Prezes NFZ chce podnieść nam składki, Narodowy Fundusz Zdrowia wydał oświadczenie. Fundusz nie prowadzi żadnych działań w kierunku podwyższenia składek na ubezpieczenie zdrowotne. A może szkoda? Nie tak dawno podniesienie nieznaczne składki proponował doradca prezydenta profesor Piotr Czałderna. Jak wyliczył, podnosząc składkę o 1,2 punktu procentowego, wpływy do budżetu wzrosłyby o 10 miliardów złotych rocznie. Jak bardzo byłoby to odczuwalne? Otóż z kieszeni przeciętnie zarabiającej osoby zniknęłoby 15 zł miesięcznie. Suma niewygórowana, no ale zapewne ten przeciętnie zarabiający zapytałby grzecznie, co w zamian. Czy znikną kolejki, czy będzie ustawowy czas dostępu do świadczeń. Dziś pytanie, czy podnieść składkę zdrowotną, a moim gościem jest pan dr Tomasz Latos, Prawo i Sprawiedliwość, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia. Witam pana, panie doktorze, kłaniam się. Witam serdecznie. Bardzo miło, panie redaktorze, gościć znowu w pana audycji. Dlaczego tak bardzo boimy się podniesienia składki? Bo to taki bardzo widoczny podatek. Pewnie nie spodoba się wyborcom. No to oczywiście jest jedna z interpretacji, zresztą też właściwa. Prawda jest taka, że deklarowaliśmy, że nie będziemy podwyższać podatków, w związku z tym chcemy być konsekwentni i rzeczywiście mogę powiedzieć to, co powiedział prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Żadne prace, żadne działania w celu podniesienia składki zdrowotnej nie są prowadzone. W ogóle nie ma takiego zamiaru, powiem nawet więcej. Zwiększamy nakłady na ochronę zdrowia, ale zwiększamy te nakłady w inny sposób. Przyjęliśmy ustawę o zwiększeniu finansowania ochrony zdrowia z budżetu państwa. Aż do 2025 roku, znamy tę ustawę doskonale. Tak, być może do 2024, bo przecież doszło do porozumienia z rezydentami, ale przypominam, że ten wzrost jest naprawdę znaczący, bo to będzie wzrost od kilku do kilkunastu miliardów złotych co roku. I rocznie, tak. Do tego wątku jeszcze powrócimy, panie doktorze, jeśli pan pozwoli. Za chwilę, ale wracam do tej podwyżki, której nikt nie planuje. Podkreśla pan to. Załóżmy, że zwiększamy składkę o 1,2 punktu procentowego. Mamy dzięki temu 10 miliardów złotych dodatkowo rocznie. Odczulibyśmy te pieniądze w systemie, czy też szkoda prądu, bo rewolucji nie będzie? Nie, no oczywiście, żebyśmy odczuli, pod warunkiem, że ten system zostanie też odpowiednio uporządkowany i zmieniony, ale raz jeszcze podkreślam, nie ma takich planów, jest to jakiś wirtualny pomysł podniesiony przez jeden z tabloidów, czy przez, może jeszcze ktoś to podchwycił, ale skoro pan pyta o w ogóle samą zasadę i sam fakt, to oczywiście samo zwiększenie nakładów o jeszcze kolejne pieniądze, bo podkreślam, że ustawa została przyjęta i będzie wdrożona i tych pieniędzy będzie więcej. Teraz dokładanie jeszcze dodatkowo podatków i dalsze zwiększanie bez zmian systemowych, bez pewnego uporządkowania, które w tej chwili się dzieje, ale też powiedzmy sobie jasno, jest obliczone na jednak kilka lat prowadzenia reform, nie miałoby sensu. Po to zresztą, proszę zwrócić uwagę, pan minister Szumowski powołał taką radę, w której zasiadają politycy, związkowcy, profesorowie, eksperci, przedstawiciele pacjentów, żeby dyskutować, w jaki sposób te dodatkowe miliardy złotych, które w systemie się pojawią, zagospodarować. A propos tych pieniędzy, w tym roku na sfinansowanie systemu ochrony zdrowia, jeśli dobrze pamiętam, przeznaczymy 4% 67% PKB. Nakłady, jak już powiedzieliśmy, mają rosnąć w następnych latach aż do 2025 roku. Pan powiada, że być może ten poziom, bo chodzi o poziom 6% PKB, prawda? Osiągniemy w 2024 roku i co? I wtedy będziemy na poziomie średniej europejskiej, nieco powyżej? Wtedy będziemy rzeczywiście mieli ten punkt wyjścia do tego, aby służba zdrowia funkcjonowała właściwie, o którym marzyliśmy od wielu, wielu lat, bo o tej 6% PKB, o tej magicznej granicy mówiliśmy i marzyliśmy od wielu, wielu lat, co najmniej od lat kilkunastu, jeśli nie od właściwie początku transformacji, nieomal. Skąd te pieniądze tak naprawdę? No, one pochodzą z podatków. To też oczywiście. A te podatki rosną, bo rośnie nasz produkt PKB, prawda? Bo rosną nam wskaźniki. Na ten rok instytucje unijne przewidują spory wzrost naszej gospodarki na poziomie, jeśli dobrze pamiętam, 4,6%, ale już na przykład na przyszły rok poniżej 4%. Tyle, że na razie bym się o to nie martwił, bo w tej sprawie, jak wiadomo, bardzo często wiele instytucji i bardzo wielu ministrów finansów również myli się. Niemniej, o co mi chodzi? Chodzi o sytuację, kiedy rozwój gospodarki przystopuje, bo to się zdarza. To przed nami. Nadal konsekwentnie będziemy zwiększać nakłady na system opieki zdrowotnej? Nadal będziemy i tutaj podkreślmy jedną rzecz, że będzie to zwiększenie będzie nie skutkiem wzrostu podatków, bo oczywiście podatki rosnąć nie będzie, tylko jak pan słusznie zauważył, wraz z rozwojem gospodarki, zwiększeniem produktu krajowego brutto, po prostu ten procent, czy te procenty, które tej daniny, które wpływają do budżetu, od większej kwoty będą większe i stąd ten wzrost. wprost. I później oczywiście przy tym wzroście jest pytanie, na co te dodatkowe pieniądze dzielić. No, my podjęliśmy strategiczną i polityczną oczywiście również decyzję, że jednym z priorytetów, na którym zależy polskim obywatelom, jest ochrona zdrowia i w związku z tym te dodatkowe pieniądze, które będą pojawiać się w kolejnych latach, przeznaczymy właśnie na dodatkowe finansowanie ochrony zdrowia. Oczywiście ja rozumiem, panie redaktorze, że pan dość prowokacyjnie stawia pytanie, czy tych pieniędzy wystarczy, to będzie koniunktura się pogorszy i w tym kontekście rozmawia pan zresztą chyba nie pierwszy raz na temat zwiększenia składki. Natomiast my w tej sprawie mamy stanowisko takie, że nie chcemy tych podatków zwiększać. Powiem więcej, tak jak nie chcieli zwiększać również nasi poprzednicy, bo nasi poprzednicy nie tylko nie przyjęli ustawy o zwiększeniu nakładów z budżetu państwa do tych chociażby 6% PKB, ale również tak samo nie chcieli zwiększenia podatku, czyli składki zdrowotnej. Często pada zdanie, jeśli chcemy podnosić składkę zdrowotną, to trzeba coś zaproponować w zamian. Czy taką propozycją mogłoby być na przykład ustawowe określenie dostępu do świadczeń w określonych terminach? Chodzi o taką zasadę, że jeśli określony dla usługi termin zostanie przekroczony, chory mógłby skorzystać z prywatnej służby zdrowia, a NFZ musiałby oczywiście zwrócić pieniądze. Pomysł morderczy dla systemu? Panie redaktorze, ja myślę, że problem terminu dostępności jest zupełnie inny. To jest kwestia pewnych rzeczy, które... No, mamy dwojakiego rodzaju problem. Ile się czeka teraz na wszczepienie endoprotezy na przykład? A tu pan, dziękuję bardzo, że pan to powiedział. Bardzo proszę. Tu się bardzo dużo poprawiło, dlatego że rząd, minister podjął strategiczną decyzję w ubiegłym roku, która w tym roku jest kontynuowana, o przeznaczeniu dodatkowych pieniędzy właśnie na zaćmę i właśnie na endoprotezy. Bo uznano, że ta kolejka jest tutaj szczególnie długa i żeby skrócić tą kolejkę... Czyli skróciło się z 4 do 3 lat, tak? Nie, myślę, że nawet więcej. Ja słyszałem, że w niektórych placówkach to już ta kolejka jest naprawdę nieduża, ale mam świadomość, że jeszcze tu jest wiele rzeczy do nadrobienia, stąd z tego co mi wiadomo jest decyzja z ostatnich dni, aby kolejne pieniądze na endoprotezy przeznaczyć i najprawdopodobniej lada dzień czy lada tydzień kolejne środki będą dzielone i pacjenci, którzy nas być może słuchają w tej chwili i czekają w kolejce, mam nadzieję, że niedługo dostaną też wezwanie na operację, która miała być na przykład za 2-3 lata, będzie zrealizowana nieco wcześniej. Mam nadzieję, albo może nawet w tym roku, bo takie są plany. Natomiast pan pytał o coś innego. Ja tutaj się do tego odniosę. Tak. Brakuje nam personelu medycznego i mamy różnego rodzaju błędy organizacyjne, plus niefunkcjonujący cały czas od lat, może wydano na niego kilkaset milionów złotych, system informatyczny. Mhm. Jeżeli my uporządkujemy system i poprawimy kwestie związane z informatyzacją zdrowia, to już tutaj powinniśmy uzyskać znaczący postęp. Na to nie przeskoczymy problemu braku personelu. Tutaj ta granica przez dłuższy czas, ponieważ kształcenie personelu trwa długo, będzie niestety trwała. Oczywiście zwiększono radykalnie nabory na studia medyczne, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że studia trwają lat 6, później jest roczny staż i 5 lat specjalizacja, żeby mówiąc już o takim pełnym czyli lekarzu, najgrzeczniej 10 lat. To w przypadku już takich doświadczonych rezydentów, natomiast w przypadku specjalisty to raczej 12 lat bym powiedział. Panie doktorze, wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13. Doktor Tomasz Latos, poseł Prawa i Sprawiedliwości, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia. Niebawem, za kilka minut moim gościem będzie pani posłanka Lidia Gądek z Platformy Obywatelskiej. 19 minut po południu. Program trzeci. A dziś pytanie, czy podnieść składkę zdrowotną? 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Komentuje, moim zdaniem lepszym rozwiązaniem byłoby pobieranie tych 15 zł bezpośrednio od pacjenta, bo w tej chwili wielu ludzi chodzi do lekarza z nudów, a taka opłata mogłaby zmniejszyć ich liczbę. Nie pierwszy raz pojawia się, panie Andrzeju, taki postulat. Myślę, że w tej sprawie 5 zł zadziałałoby. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Panie Bartoszu, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Witam pana. Panie Kubo, bo dobrze usłyszałem, że tam średnia to jest około 9% składka zdrowotna w Polsce? Tak, w Polsce. Mhm. A ktoś policzy, ile jest osób, które płaci 18%? To znaczy prowadzi własną działalność i jest zatrudniona? Może w skali kraju nie płacimy 9%, tylko wszyscy płacimy, nie wiem, 11%, 12%, jak to uśrednimy? Bo tak naprawdę nie wiemy, ile osób prowadzi działalność i płacić drugą składkę, nie? Te dane są uśrednione i ma pan rację. Jeszcze warto wspomnieć, do czego wrócimy, o grupach zawodowych, które cieszą się dotacjami z budżetu państwa oraz do takich grup zawodowych, które w ogóle składki zdrowotnej nie płacą. Pan Mariusz, panie Mariuszu, witam. Halo? Witam państwa. Dzień dobry panu. Taki formalny wniosek, jak fachowcy przychodzą, wypowiadają się, to byśmy też oczekiwali, żeby się wypowiadali tak jak my, zwięźle, krótko i na temat, nie owijali w bawełnę. Oczekiwałbym, co teraz wprowadzić? No, uwolnić nas w końcu od tego przymusu i żebyśmy sobie sami opłacali wszystko, bo przecież i tak i już teraz ten system psuje, przedtem by psuł opiekę społeczną, państwową, a teraz to opieka już prywatna też jest zepsuta przez to, że właśnie tak jest, jak jest. Czyli lekarze zdaje się zauważyć już w opiece prywatnej, też powstają kolejki. Coś tu jest nie tak, a takie banialuki, że jest za mało personelu, to jest według mnie nieprawda, tylko lekarzy trzeba wykorzystać, nie robić od prawego palca, od lewego palca, tylko teraz od lekarzy trzeba wymagać wiedzy, żeby mieli wiedzę ogólną i żebym z kłopotami nie chodził. Panie Mariuszu, trudno mówić o tym problemie per banialuki, ponieważ jeśli dobrze pamiętam, 30%, blisko 30% brakuje nam lekarzy, specjalistów. Jeszcze gorsza sytuacja jest, jeśli chodzi o rynek pracy pielęgniarek. Brakuje 40%, pan Marcin napisał. Przede wszystkim zrobić coś z KRUS-em, bo czym różnią się mikroprzedsiębiorcy z miesięcznym dochodem na poziomie 3000 od rolnika z dochodem 36 000 rocznie, a co do wzrostu składki, to nic nie da. Co miesiąc płacimy z żoną składki swoje, do tego żona jako pracująca na etacie i mająca swoją działalność płaci podwójnie i nic. Dentysta indywidualnie, do specjalisty prywatnie. Pan Krzysztof, panie Krzysztofie, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Składki przecież rosną co roku. Pamiętam, jak zacząłem działalność w 2000 roku, ta składka była około 35 zł. W tej chwili jest to 320 chyba, jakoś tak. 319 ile... z groszami, tak. No, więc jaki to jest? Ile to jest procent? Komu w Polsce wzrosły na tyle zarobki? Poza tym, no tak, kształcimy lekarzy, którzy potem wyjeżdżają, bo są na studiach za nasze pieniądze, a oni wyjeżdżają, są na przykład policjantami we Francji, bo takiego człowieka kiedyś spotkałem na swojej drodze życiowej, więc wszystko nie stoi na tym, a rzucanie pieniędzy powoduje tylko marnotrawstwo, a nie racjonalne jego wykorzystywanie i to wszystko. Pani Grażyno, witam panią, halo. Witam, witam. Dzień ja dobry. W imieniu emerytów, proszę pana, no staw nędzne emerytury, miał być zniesiony podatek od emerytur, nie został zniesiony, ten rząd obiecał, no i teraz podwyższanie jeszcze naszej stawki za opłatę za zdrowie, naprawdę no to są, nie, no nie zgadzam się z tym, ponieważ emerytury mamy nędzne, po prostu nędzne i powtarzam, rząd powinien znieść podatek od naszych emerytur, a nie zrobił tego już po 2 latach i jeszcze mamy, ten podatek zdrowotny też płacimy. I nie pamiętam tylko pani Grażyno, czy ten rząd to rzeczywiście obiecywał. Obiecywał, tak, słyszałam, że obiecywał, tak. Pamiętam, że to była niedawna propozycja PSL-u, pewnie stanie się taką... takim hasłem w kampaniach, które przed nami. Nie, było na początku przez obecny rząd. W związku z tym ja dzielę każdy grosz 10 zł na kilka części. W związku z tym tę grupę, którą całkowicie teraz jest pominięta, nie ma kto za nas walczyć, o nas walczyć. No, wydaje mi się, że popieram też innych tutaj słuchaczy. No, to podnoszenie to już jest naprawdę, a zwłaszcza nam emerytom jeszcze dodatkowo. Nie każdy ma godne emerytury. Tyle chciałam powiedzieć. Pozdrawiam, dziękuję do widzenia. Pan Andrzej. Panie Andrzeju, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kuba. Andrzej, witam pana. Panie Kubo, to zwiększenie składek zdrowotnych nic nie da. Dopóki w leczeniu społeczeństwa będą decydowali politycy, to jest takie wrzucanie pieniędzy do palącego się ogniska. Gdyby policzyć, jakie pieniądze wydajemy prywatnie na leczenie, to na pewno jest to te 15 zł miesięcznie, to przekroczę 15 zł miesięcznie. W prywatnym gabinecie jestem szanowany, w państwowym tylko tak traktowany jak intruz. I mam jeszcze jedną propozycję. Odjąć posłów rząd od leczenia bez kolejki, bez pobytu, w pobytach w salach VIP. Aby jeden z drugim poczekał w drugiej kolejce, na przykład taka, jak teraz się utworzyła, do przywożenia kuli przez dyrektora szpitala, bo czekających jest cała masa. Kłaniam się nisko. Pozdrawiam pana. Ktoś podpisany niewolnik napisał: zlikwidować składkę zdrowotną. Opieka zdrowotna powinna być dobrowolna. Wspólne przymusowe oznacza, że ludzie, którzy o siebie dbają, płacą na tych, którzy w ogóle swojego zdrowia nie szanują. Przedsiębiorczy zaś płacą wielokrotnie za karę, za to, że są przedsiębiorczy. Nie ma żadnych argumentów za tak zwaną darmową opieką zdrowotną. Danuta Kądziołka, wiceprzewodnicząca Rady Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia Związku Zawodowego Solidarność. Posłuchajmy. Po pierwsze, trzeba więcej pieniędzy w systemie, po drugie, trzeba, żeby te pieniądze w sposób niekontrolowany nie wyciekały. Natomiast nie można powiedzieć tak, zwiększyć finansowanie i nie zastanawiać się nad tym, w jaki sposób to zrobić. Zwiększenie składki, ale w jaki sposób? Bo składka jest niczym innym, jak częścią podatku, który płacimy. Czyli zwiększenie składki może następować w ten sposób, że ta część podatku przeznaczona na zdrowie będzie kuponem trochę większym, odcinanym z całego podatku, a obywatel tego na własnej kieszeni nie odczuje, ale może się zdarzyć również tak, jak raz już było, że składkę zdrowotną się zwiększa, ale jednocześnie zwiększa się o jakiś tam odsetek wielkość całego podatku, który płacimy. Czyli to by było takie dodatkowe opodatkowanie obywateli. Pan Marian, witam pana. Krótko proszę, witam. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Mieliśmy spotkanie w sanatorium z lekarzem uzdrowiskowym i ten mówił dużo o zdrowiu, o lekarzach. Okazuje się, że lekarzy mamy zbyt mało. Zbyt mało, bowiem kształcenie ich przebiega w sposób nieprawidłowy, jako że młodzież nie zna chemii, biologii i pokrewnych nauk, które są podstawą do tego, żeby ten cenzus lekarskiej uzyskać. Za mało jest godzin lekcyjnych w szkołach średnich na, z tych przedmiotów, które wymieniłem. Natomiast za dużo jest historii i, no nie powiem jeszcze, dla przykładu religii. Zazdrości biolog tym właśnie historykom i katedrom, bo on ma zbyt mało lekcji w porównaniu z innymi. Pan Dariusz, panie Dariuszu, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Chciałbym zwrócić tylko uwagę na jeden aspekt takiej rozmowy, gdzie zarówno państwo dziennikarze, jak i słuchacze cały czas mówią o płaceniu składki zdrowotnej, tak jakby płacili 300 zł, 150 zł, czy 500 zł, prowadząc dwie działalności ze swojej kieszeni. To jest jedna wielka nieprawda i to jest wielkie jedno nieporozumienie. Wszyscy, którzy płacą składkę, płacą tylko 1,25% ze swoich dochodów. Natomiast reszta jest potrącana z podatku. To robi znaczącą różnicę. Jest to prawda, bodajże 7,5% możemy odliczyć od podatku z tych wspomnianych 9%. Pan Artur. Panie Arturze, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję za audycję. Pozdrawiam wszystkich. Mam takie spostrzeżenie. Kiedyś gdzieś czytałem, że w Chinach starożytnych zwyczaj był następujący. Wszyscy płacili lekarzom, dopóki byli zdrowi. W momencie, kiedy ich zdrowie zaczynało szwankować, przestawali płacić i lekarze stawali na głowie, żeby doprowadzić ich do porządku, żeby znowu zaczęła do nich wpływać kasa. Może to jest jakiś pomysł na to, żeby to usprawnić. 7 trójek na początku 22. Dziś pytanie, czy podnieść składkę zdrowotną. Polecam naszą stronę internetową. Proszę tam koniecznie zajrzeć. Tam sondaż. Marek Balicki, były minister zdrowia. Mamy przełomową, można powiedzieć, decyzję w sprawie finansowania ochrony zdrowia, czyli ustawę sejmową, która gwarantuje osiągnięcie 6% produktu krajowego brutto w przeciągu kilku lat i w ten sposób mamy zagwarantowane zwiększanie coroczne finansowania szybsze niż wzrasta nasz produkt krajowy brutto. W związku z tym wtórne jest, czy ten wzrost zostanie dokonany poprzez podwyższenie składki, czy też z budżetu państwa w wyniku dotacji wyrównującej stopniowo do 6%. 7 trójek na początku 22. Telefon do państwa dyspozycji, także adresy mailowe 12.31, już prawie 32. Moim gościem jest pani posłanka Lidia Gądek, Platforma, Sejmowa Komisja Zdrowia. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry, witam serdecznie. Może powinniśmy nieznacznie podnieść składkę zdrowotną, choć wszyscy boją się tego jak ognia. Nie należy w tej chwili do wysokich, a pieniędzy wciąż brakuje. Pieniędzy brakuje, to prawda. Postulowaliśmy wspólnie ze środowiskiem medycznym bardzo zjednoczonym w tym zakresie, żeby podjąć szybkie kroki zwiększające nakłady na ochronę zdrowia. Ale ja myślę, że podniesienie składki to jednak nie pierwszy krok, który powinniśmy uczynić. Pierwszym krokiem, który powinniśmy uczynić, to po pierwsze zracjonalizowanie wydatków, które dziś, tego budżetu, który dzisiaj mamy. Następna sprawa, przesunięcie, to zresztą zaproponowaliśmy ministrowi zdrowia, poprzedniej premier, obecnemu premierowi, przesunięcie środków z akcyz, celowanie na ochronę zdrowia, włączenie ich do systemu, to są niebagatelne środki, pozwoliłyby na pewno na zwiększenie finansowania w wielu zakresach. No, racjonalizacja to na przykład wydawanie środków na świadczenia, a nie kupowanie rzeczy typu dentobusy za 24 miliony złotych, czy wydawanie na akcje nie mające nic wspólnego z edukacją, na przykład... Dentobusy są bez sensu, pani zdaniem? Kompletnie bez sensu. Widział pan, ja jestem praktykującym lekarzem, dzisiaj jestem w poradni, z państwem rozmawiam w poradni. Ja jestem amatorem, ale wiem, że bodajże 90% Polaków jest, tak naprawdę cierpi z powodu próchnicy. To jest oczywiście, że tak, ale to gigantyczny nie tak. Problem narodowy. Ale to nie tak. Dentobusy to wyrzucone w błoto pieniądze. Myśmy powinni te pieniądze, które były przeznaczone na dentobusy, przeznaczyć na świadczenia w zakresie leczenia stomatologicznego i profilaktyki u dzieci. I to dałoby wymierne efekty, jeżeli chodzi o poprawę zdrowia zębów i przyzębia naszych dzieciaków, a o to nam najbardziej chodzi. Często ale słyszę, słyszę, ale ja też chcę nawiązać do tego, co pani doktor już powiedziała, że bo to często pada. Wszyscy robią mądre miny i mówią, że system jest dziurawy, niespójny, należy to uporządkować, uszczelnić. Co jest w takim razie największą słabością tego systemu? Największą słabością systemu jest tak naprawdę brak spójnej polityki profilaktycznej. Czyli brak systemu. Brak systemu profilaktycznego. My mamy całkiem dobrze rozwiniętą tak zwaną medycynę naprawczą. Mhm. Naprawdę na wysokim europejskim poziomie co najmniej. Naprawczą, czyli jaką? Naprawczą, czyli tą, która leczy. Aha. Natomiast jesteśmy w absolutnym ogonie na pewno Europy, jeżeli chodzi o działania, szeroko zakrojone działania profilaktyczne. Ale co zrobić? Co zrobić? Bolączka. Co zrobić, pani doktor, skoro od lat brakuje nam, co nie jest tajemnicą i to było bolączką i państwa rządów i jest aktualną bolączką, brakuje nam po prostu... My szczególnie, mam wrażenie, chodzi mi o kadrę, brakuje nam lekarzy, brakuje nam pielęgniarek. Ale przede wszystkim brakuje nam systemowego myślenia, podejścia do ochrony zdrowia nie w perspektywie roku, dwóch lat, nawet pięciu lat, tylko 50 lat zdrowia naszej populacji. Borykaliśmy się wiele lat, uchwaliliśmy ustawę o zdrowiu publicznym. Ona trzy lata leży w szufladzie. Środki na nią przeznaczone zostały rozpuszczone nie wiadomo gdzie i na co tak naprawdę i nie wdrożyliśmy żadnych systemowych rozwiązań profilaktycznych poza na szczęście kontynuacją programu szczepień przeciw pneumokokom i tu naprawdę bardzo dobrze, że tak się stało, ale to nie mogą być akcje wyrywkowe, to muszą być usystematyzowane działania, jeżeli chodzi o naszą profilaktykę pierwotną, o styl życia, o edukację młodzieży, o edukację dorosłych, działania antysmogowe, o zdrową wodę i tak dalej, i tak dalej. A może mniej istotne jest, po pierwsze. Może mniej istotne jest dosypywanie zatem następnych pieniędzy, właściwie szkodliwe, a bardziej istotne jest... Nie przesadzajmy. To, znaczy podatnik by wolał, żeby te pieniądze były, delikatnie mówiąc, z sensem wydawane i o to mi chodziło. Może bardziej istotna jest dystrybucja właśnie pieniędzy, ich kontrola. Dokładnie o tym mówię. Najpierw wprowadźmy systemowe rozwiązania profilaktyczne. To jest pierwsza rzecz. Mhm. Potem uporządkujmy przepływ środków w systemie. Należy zdecydowanie kontynuować rozszerzenie kompetencji podstawowej opieki zdrowotnej, ale nie tylko lekarza, ale uzupełnienie go o fizjoterapeutę, o dietetyka, o psychologa. W tym momencie duży ciężar jakby opieki nad pacjentem, tej profilaktycznej i potem już leczenia pacjentów przewlekle chorych, mielibyśmy jakby w miejscu zamieszkania pacjenta, czyli w podstawowej opiece zdrowotnej. No tak, ale... A dopiero później dla wybranych przypadków klinicznych, oczywiście ambulatoryjna opieka specjalistyczna, a szpitalnictwo zagwarantowane tylko i wyłącznie dla tych, którzy bezwzględnie wymagają postępowania szpitalnego. Ten rodzaj systemu sprawdził się najbardziej w świecie. Pani doktor, ale ciągle mamy problem, żeby do tego dążyć. Wspomniała pani o profilaktyce i o stomatologii, a zdaje się, że to jest tak, że w ramach państwowej publicznej opieki mogę się leczyć od czwórki do czwórki, tak? Nie, dzieci mogą wszystko. A dorośli? Natomiast dorośli, o ile wiem, to chyba od piątki do piątki. Wydaje mi się, że od czwórki do czwórki, czyli plus, jak mam... Plus ból, plus wszystkie, aha, że tak powiem, stany nagłe. Czyli w ramach profilaktyki, jak pójdę w ramach NFZ-u do stomatologa i będę miał pecha, że dziura jest w piątce, to już jest nie, to po też herbacie. Będzie pan leczony, tylko tam wypełnienia i rodzaj leczenia jest inny niż ten, który... który ewentualnie przy dopłacie mógłby pan sobie zafundować najbardziej. Czyli taki, bądźmy szczerzy, taki wypełnienie, najlepszy. Wypełnienie na poziomie plasteliny niemalże. My dzisiaj walczymy nie o refundację zwiększoną wypełnienia zębów już chorych. To, o czym pan powiedział, i profilaktyka dotyczy przede wszystkim walki o to, żeby nasze dzieci miały zdrowe zęby, bo my już mamy te zęby na takim poziomie, na jaki sobie zasłużyliśmy przez lata. Oczywiście należy o nie dalej dbać, należy je leczyć, kontrolować i tak dalej, ale dzisiaj walka idzie o to, żeby młode pokolenie było nauczone odpowiedniej profilaktyki stomatologicznej. I opieki nad tymi zębami. I dentobusy tego nie załatwią. Absolutnie. Pani poseł. To było zrobione wbrew konsultacjom z Polskim Towarzystwem Stomatologicznym, które no, nie wydało pozytywnej opinii. To była taka akcja ad hoc, żeby coś zrobić fajnego. Wrócimy do rozmowy. W ramach obietnic. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Lidia Gądek, Platforma Sejmowa Komisja Zdrowia. 20 minut pozostało do 13. Siedem trójek na początku 22. Dziś pytanie, czy podnieść składkę zdrowotną. Czekam na państwa komentarze w listach, w telefonach. Za 18 minut 13, program trzeci. Za, a nawet przeciw. Panie Grzegorzu, halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Witam pana bardzo. Ja mam takie pytanko tutaj do rządzących naszych. Dlaczego masowo odbierane są grupy inwalidzkie ludziom niepełnosprawnym? Albo obniżane, albo odbierane. Pytanie dodatkowe zapamiętałem. Pan Piotr, panie Piotrze, witam, halo. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Ja jestem zdecydowanie przeciwko podnoszeniu składki, a najważniejsze, co powinno się zrobić, to wprowadzić system informatyczny, który w sposób przejrzysty pokaże, na co są wydawane pieniądze, kto z tego korzysta, w jaki... I myślę, że w momencie, kiedy ten system zacznie działać, wtedy będzie czarno na białym pokazane, kto za co bierze pieniądze. Pani Ola napisała, co z rolnikami, co z tymi, którzy płacą kilka razy składkę. Może solidarna odpowiedzialność za państwo wystarczyłaby, żeby sfinansować naszą służbę zdrowia. Panie Miłoszu, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja jestem trochę z innej strony, ponieważ już kończę teraz studia medyczne, jestem na piątym roku i chodzę po wielu oddziałach, no widzę po prostu, że tych pieniędzy brakuje. Włączyłem się też właśnie w protest lekarzy rezydentów, bo po prostu widać, że tych pieniędzy brakuje w systemie, ale na temat kolejnej składki wydaje mi się, że powinniśmy poczekać na to, co przyniosą te zmiany, które wynegocjowali rezydenci. Dopiero wtedy ewentualnie wprowadzać kolejne daniny. Natomiast wydaje mi się, że dobrze, że w ogóle taka dyskusja jest poruszona, ale przede wszystkim też, tak jak już było wielokrotnie powiedziane, powinniśmy wielką uwagę zwracać na profilaktykę i na celowe przekazywanie podatków z akcyz, na przykład na papierosy czy alkohol, na służbę zdrowia, ponieważ to są ogromne problemy, które generują koszty kosmiczne. W porównaniu do innych jakby dziedzin, to myślę, że to jest... Bardzo panu dziękuję. Ktoś napisał oczywiście, że podnieść do 10% od wszystkich, to znaczy zrównać wysokość składki od tych, którzy nie płacą w ogóle i tych, którzy płacą kilkakrotnie. Pani Joanna, jeszcze witam panią. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja tak na świeżo jestem po pomocy, niedzielnej pomocy medycznej w szpitalu, ponieważ kilka lat temu miałam złamany kręgosłup. W sobotę poczułam potworny ból, podobny jak po złamaniu i w takiej sytuacji, pomimo tak jedynym miejscem, gdzie mogę uzyskać pomoc, bo coś trzeba sprawdzić, jeżeli to jest kręgosłup, to jest SOR, szpital. Spędziłam wczoraj 12 godzin oczekując na wizytę u ortopedy, ponieważ według nowych rozwiązań wprowadzonych przez uprzedniego ministra na oddziałach takich ratunkowych szpitalnych lekarz jest tylko jeden, czyli jest i na oddziale, a w międzyczasie jakby przychodzi tylko, kiedy ma chwilę czasu przyjąć pacjentów. Więc sytuacja, wiedziałam, że będę czekać długo, nie myślałam, że aż tak. W takiej sytuacji, kiedy naprawdę nam się coś dzieje, ja bardzo rzadko korzystam z pomocy lekarskiej, staram się po prostu korzystać tylko wtedy, kiedy jest potrzebna, ale kwestia kręgosłupa, kwestia zagrożenia... No jest przypadkiem nagłym, tak. Nagłym i poważnym. I wtedy po prostu coś takiego jak pomoc medyczna w przychodni czy w poradni nie spełni swojego rezultatu, bo trzeba chyba zdjęcie zrobić, jakieś obrazowanie. Czyli kiedy naprawdę nam się coś dzieje, jedynym miejscem, które może nam pomóc, to jest właśnie jakiś oddział szpitalny. Wyspecjalizowany szpital. Za kwadrans, godzina 13. Ktoś pyta, w życiu nie widziałam dentobusu, a pan? Ja też nie widziałem, ale dużo dobrego słyszałem. Stanisław Maćkowiak, Federacja Pacjentów Polskich. Oczywiście każde obciążenie dodatkowe jest nie na rękę podatnikowi, to normalna rzecz. Natomiast to jest kwestia priorytetów. Czy chcemy zdecydować się na to, żeby system działał lepiej i mieć większe świadczenia, ale w związku z tym trzeba pokryć jego koszty, czy rozwiązać sytuację w inny sposób, bo również jest alternatywa, w jaki sposób przeznaczyć te pieniądze z podatków, które są już pobierane. Można przekierować część środków z tych wydatków, które są aktualnie ponoszone na system ochrony zdrowia i może w tym kierunku należałoby pójść. Więc to jest decyzja polityczna, więc zdecydowanie podatnicy chcieliby jak najmniej płacić, a jak najwięcej zyskiwać. Trzeba te sprawy tak rozpatrzyć, żeby i zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne dla obywateli, ale również, żeby nie obciążać ich zbytnio daninami publicznymi. Napisał do nas pan Andrzej Cisło, by Naczelna Rada Lekarska, bardzo dziękuję za sprostowanie. Otóż leczenie stomatologiczne, jak napisał pan Andrzej Cisło, dla dorosłych jest w pełnym zakresie od 8 do 8. Natomiast pani poseł Gądek ma rację, co do dentobusów to wyjątkowo nieefektywne. 7 trójek na początku 22. Pani Magdaleno, witam, halo. Dzień dobry pani redaktorze. Dzień dobry pani. Magdalena Fogiel-Likwinek, Stowarzyszenie Kupis 15. Panie redaktorze, tak. Ja dzwonię z Kielc i chciałam podać taki praktyczny przykład, dlaczego ta składka nie powinna być podnoszona, bo do dziurawego wiadra, ile byśmy wody nie dolali, to i tak ta woda wypłynie. Ja działam w stowarzyszeniu J-Elita, to jest stowarzyszenie na rzecz pacjentów z chorobami jelit. I panie redaktorze, szczególnie dotyczy to dzieci. Od października ubiegłego roku dziecko musi leżeć w szpitalu 4 dni, żeby szpital uzyskał pełną refundację za pobyt. Nieważne, czy to dziecko potrzebuje tych 4 dni pobytu, czy nie. Musi być 4 dni, jest takim zakładnikiem szpitala. Ja działam w tym środowisku osób z tymi chorobami i wiem, jak to uderzyło właśnie dzieci z tymi przewlekłymi chorobami, bo rodzice przyjeżdżali na 1-2 dni do szpitala, w tej chwili muszą przyjeżdżać na 4 dni. Więc proszę mi powiedzieć, po co podwyższać składkę, dosypywać jeszcze pieniędzy, jeżeli te pieniądze są po prostu roztrwaniane. Czasami zastanawiam się, czy nie ma tam w tym Ministerstwie Zdrowia kogoś z jakimś rozsądkiem, żeby popatrzeć, że pieniądze przeciekają naprawdę przez palce. Do tego wątku obiecuję jeszcze powrócimy. A propos braku lekarzy, ktoś komentuje, skąd ten pomysł, aby lekarze studiujący w Polsce musieliby tu coś odpracować, na przykład państwowo. Teoretycznie za darmo kształcimy również informatyków, architektów czy prawników, którzy później pracują wyłącznie w sektorze prywatnym. Od nich nikt nie oczekuje odpracowania studiów. Pan Grzegorz, panie Grzegorzu? Witam panie Kubo. Witam. Słuchajcie, panie Kubo, tak króciutko, ja jestem przeciw, dlatego że racjonalnie patrząc na kwoty, które płacimy w tej 52, takie zwane zdrowotne, to one rosną dużo, dużo więcej niż poziom inflacji. Są regularnie podnoszone i to już jest podwyżka jakby tej składki. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, opodatkowanie, bo to się od wielu lat mówi o tym podwójnym opodatkowaniu, czyli ja z pełnego etatu płacę 52, te 300 parę złotych i z działalności też 52, drugie 300 parę złotych. I teraz wystarczy tylko, żeby ktoś racjonalnie przyjrzał się wydawaniu tych pieniążków, jak to rzeczywiście z tą kasą jest, bo tutaj podejrzewam, że są duże rezerwy, duże możliwości. Logika wskazywałaby na to, że należą się panu dwa łóżka. Panie Jerzy, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Na szczęście jeszcze nie słyszałem, żeby menadżerowie brali się za leczenie nas, pacjentów, i oczekuję momentu, lekarze przestaną bawić się w menadżerów i wtedy prawdopodobnie trzeba będzie dosypywać pieniędzy. Pani Małgorzata jeszcze, pozdrawiam. Pani Małgorzato, krótko proszę, witam, halo. Dzień dobry. W kwestii składki zdrowotnej. Jeśli w ogóle mówilibyśmy o podniesieniu kwoty składki zdrowotnej, to musielibyśmy pomyśleć o tym, że należałoby studia medyczne zrobić studiami płatnymi albo częściowo płatnymi, albo jeśli studenci chcieliby się uczyć, musieliby brać pożyczki, a potem te pożyczki oddawać albo przepracować 10 lat w Polsce, a nie, że kształcimy za państwowe pieniądze, kształcimy medyków. Mhm. A oni wyjeżdżają za granicę. No, ale słusznie ktoś komentuje tę propozycję, że w tej sytuacji takim pomysłem musielibyśmy sprawiedliwie obdarzyć także inne grupy zawodowe i innych studentów. Aleksandra Kurowska, redaktor naczelna portalu politykazdrowotna.pl. Chociaż podniesienie składki zdrowotnej to oczywiście bardzo kontrowersyjny pomysł, to należy przypomnieć, że na samym początku, kiedy budowaliśmy system ubezpieczeniowy w ochronie zdrowia, ta składka od razu miała być dużo, dużo większa, ale politycy zdecydowali inaczej. Później mieliśmy różne dyskusje, mieliśmy stopniowe podniesienie składki, ale w trakcie Białego Szczytu też ustalono między związkowcami, pracodawcami, między ekspertami, że ta składka powinna wzrosnąć dosyć szybko do poziomu 10%, no ale ponownie z powodów politycznych nie zdecydowano się na to. Moim zdaniem podniesienie składki zdrowotnej może być o tyle lepsze niż obecnie planowane dokładanie pieniędzy z budżetu, że kiedy wiemy, że jest to składka, ona trafia do NFZ-u, to trafia wyłącznie na cele zdrowotne. A tak jak teraz przekazujemy te pieniądze budżetowe, taki jest plan, taką ustawę przyjęto na ochronę zdrowia, to właściwie za każdym razem ta decyzja może być inna, bo nawet jeżeli te dodatkowe środki na zdrowie są zapisane w ustawie, to politycy po prostu mogą zmienić tą ustawę i przekazać na inny cel. 9 minut do 13. Ponownie pani posłanka Lidia Gądek, Platforma, Sejmowa Komisja Zdrowia, i również poseł tej komisji, pan doktor poseł Tomasz Latos, Prawo i Sprawiedliwość. Witam państwa. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Pozdrawiam koleżankę, panią poseł. Słyszymy się. Na pytanie, tak, czy podnieść składkę zdrowotną 19% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 81% odpowiada, że nie. Pani posłanka Lidia Gądek, pani doktor Andrzej Jacyna, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, powiedział, że są u nas grupy społeczne, zresztą na to wskazywali dzisiaj piszący słuchacze, które płacą dużo mniej lub są dotowane z budżetu państwa. O które grupy chodzi? Myślę, że w tej chwili chodzi, tak podejrzewam, że głównie chodzi o rolników, aczkolwiek to nie do końca jest prawda, ponieważ oczywiście te składki są relatywnie mniejsze w stosunku do osób pracujących w systemie ZUS-owskim, jednakże no, to jest polityka państwa powiązana z, że tak powiem, dotowaniem tego rodzaju rolnictwa i żywności. Ja rozumiem, ale to nie tylko tej grupy zawodowej, nie tylko o tę grupę zawodową chodzi. Pan poseł Tomasz Latos, panie pośle, słuchacze wskazują na przykład, sędziowie, prokuratorzy, no nie płacą składek zdrowotnych, prawda? Nie wiem, jeżeli tak jest, to przyjmuję to do wiadomości. Natomiast, panie redaktorze, umówmy się, jeżeli gdzieś nie ma sprawiedliwości w tej sprawie, to o tym należy rozmawiać. Natomiast czym innym jest w ogóle podnoszenie tej składki zdrowotnej. Jak widać wyraźnie, akurat w tej sprawie politycy, zarówno opcji rządzącej, jak i poprzedniej, którzy też tej sprawy nie ruszali, dobrze odczytują oceny społeczeństwa w tej sprawie. I myśmy przyjęli w związku z tym inne rozwiązanie. Nie zwiększanie podatków, ale zwiększenie nakładów stopniowo do 2024-2025. Tak, a kiedy? Drobna polemika z panią redaktor Kurowską, którą bardzo cenię i szanuję. To nie jest takie wcale proste, żeby zmienić ustawę. Zmiana ustawy, przyjęcie przez Sejm, to jest jednak duże zamieszanie i to jest naprawdę rzadkość przy tego typu sprawach. Ale nikt się na to nie odważy. Panie doktorze. Ja powiem inaczej. Teraz zadrżałem z niepokoju, bo boję się, że to słowa pani poseł oznaczają, że gdyby Platforma z powrotem rządziła, to 24 godziny zmienią tę ustawę, bo oni byli przeciwni temu. Panie, przepraszam. 24 godziny to jest wasza specjalność i zmienialiście ustawę 24 godziny. Bardzo, i Platforma nigdy takich rzeczy nie zrobiła. Bardzo przepraszam, że przeszkadza. Ale nie. Właśnie... Z prokuratorami i sędziami to nie do końca też jest tak, że nie płacą. Oni mają też inny, oddzielny system, ale mają system ubezpieczeniowy i składki. Natomiast prawda jest taka, że powinniśmy rozpocząć debatę o podniesieniu składki. Natomiast moim zdaniem dzisiaj, tak jak powiedziałam wcześniej, najpierw racjonalizacja wydatków, potem pokrywanie działań profilaktycznych w pełni z budżetu państwa, następnie wprowadzenie systemu ubezpieczeń dodatkowych i alternatywnych, gdzie 80% społeczeństwa zgadza się w pełni na ten system, który jest systemem bardzo motywacyjnym i wyrównującym szanse, i dopiero jako ostatni element, jeżeli z rozliczeń wyjdzie, że no niestety trzeba, to dopiero wtedy myśleć o podniesieniu składki. Minuta nam pozostała, jeszcze jeden wątek, tak a propos, sędziowie nie są obciążeni składkami ZUS, są bowiem to jedną z kilku grup zawodowych cieszących się takimi wyjątkowymi przywilejami. Tak, ale ubezpieczenia płacą tylko w innym systemie. Kiedy dojdziemy, pan doktor Latos, kiedy dojdziemy do 6% PKB, krótko proszę, w wydatkach na nasz system, to co, wtedy chorować będziemy z przyjemnością, a rehabilitacja, rozumiem, że pod palmami na Wyspach, tak? No nie. Oczywiście, ale przepraszam pani poseł, ja teraz byłem wywołany do odpowiedzi przez pana redaktora. 30 sekund. Oczywiście chorowanie to jest zawsze złe zdarzenie i to nigdy się nie będzie kojarzyło z czymś przyjemnym. Natomiast można stworzyć lepsze warunki i te warunki lepsze trzeba stworzyć, bo w Polsce mamy tutaj jeszcze rzeczywiście dużo do nas. Posłanka Lidia Gądek, Platforma, poseł Tomasz Latos. To jest tylko zabezpieczenie minimum standardów światowych. Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia, a my, proszę państwa, spotkamy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Przy zakupie laptopa lub komputera PC z wybranym procesorem Intel otrzymasz wielofunkcyjne urządzenie drukujące o wartości 179 zł w zestawie. Szczegóły akcji w sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą! Mówi Kaszub, gada baca, że zaradka się opłaca. Mówi o tym Polska cała, że jej rada taka mała. My w Starczyku o was dbamy, więc zaradkę dziś wam damy. Hej! Weź pożyczkę zaradka w kasie Stefczyka. Już teraz złóż wniosek przez telefon 801-600-100. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 9,38%. Pożyczka zaradka dostępna wyłącznie w kwotach 1000, 2000, 3000 lub 4000 zł dla członków nieposiadających pożyczek lub kredytów w kasie w okresie co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Koszt połączenia według taryfy operatora. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit.